www.attableek.com, The Reviver of Iman. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi allazina asbaqa amma ba'd. A'udhu billahi min ash-shaytani rajeem. Bismillahir Rahmanir Rahim. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. رمضان کا سبق تقویٰ ہے، یعنی رمضان المبارک جاتے جاتے پرہیزگاری کا سبق ہمیں دے کر گیا ہے. پرہیزگاری کا تذکرہ قرآن کریم میں پہلے پارے میں بھی ہے اور اخیری پارے میں بھی ہے. تقویٰ کے معنی ڈرنا اور بچنا. پہلے آدمی ڈرتا ہے پھر بچتا ہے. ڈرنا ابتدا میں ہوتا ہے اور بچنا آخر میں ہوتا ہے. جیسے ایک سانپ دیکھ لیا تو آدمی پہلے ڈر جاتا ہے اور بعد میں اس کی تکلیف سے بچنے کا جتن کرتا ہے. تقویٰ میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو اللہ کے احکام بجا لانا اور دوسرا اللہ کی ممنوع چیزوں سے بچنا، یعنی جن کاموں کو کرنے کو فرمایا ان کو بجا لانا اور جن کاموں سے بچنے کو کہا ہے اس سے بچنا. یہ دو کام کرنے کی وجہ سے انسان کے مزاج میں جو ایک ملکہ پیدا ہوتا ہے اس کا نام تقویٰ ہے. اور قرآن کریم میں جگہ جگہ تقویٰ کا حکم دیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. بلکہ اس کا ترجمہ یوں کیا کہ ڈرتے رہو. یہ نہیں ہے کہ مسجد میں ڈرا مسجد کے بعد نہیں ڈر ہو گیا. اجتماعی زندگی میں ڈرا اور انفرادی زندگی میں نہیں ڈر ہو گیا. دن کو بدنام ہونے کی ڈر سے ڈرا لیکن رات کو نیڈر ہو کر گناہ کیا، اس کو متقی نہیں کہتے. تقویٰ پر تو مغفرت کا وعدہ ہے اور تقویٰ پر کامیابی کا وعدہ ہے. جو متقین ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے کامیابی کا وعدہ دیا ہے اور جو متقین ہیں اللہ کے فضل سے جنت کے داخلے کے مستحق قرار پائیں گے. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ نقل کیا ہے. واقعہ عام ہے لیکن اس کا سبب جو ہے وہ تمام لوگوں کے لیے ہے. کبھی واقعہ ایک آدمی کو پیش آتا ہے لیکن اس کے نتیجے سے فائدہ عام طور پر سب کو ہوتا ہے. جیسے راستے میں ہم نے ایکسیڈنٹ دیکھ لیا تو یہ ایکسیڈنٹ دو تین آدمیوں کو پیش آیا ہے لیکن جو گاڑیاں چلانے والے ہیں ان کو سبق ملا ہے کہ بھئی احتیاط سے چلائیں. تو واقعہ خاص ہے, سبق عام ہے. اسی طرح یہ واقعہ بھی ایک خاص واقعہ ہے لیکن اس کا سبق چلے گا سرکار کے ارشاد کے بعد قیامت تک. 1400 سال پہلے واقعہ بیان کیا تو ابھی 1400 سال کے بعد بھی زندہ ہے, ابھی بھی واقعہ چل رہا ہے اور فائدہ اٹھانے والے اٹھاتے ہیں. اکثر لوگ واقعہ دلچسپی سے سنتے ہیں, مزہ آ گیا کیا واقعہ بیان کیا. حالانکہ واقعہ بیان کرنے کا مقصد نتیجے نکالنا ہے اور عبرت حاصل کرنا ہے. واقعہ بیان کرنا یہ کانوں کو آرام پہنچانے کے لیے نہیں ہے بلکہ اس سے جو نتیجے نکلتے ہیں اس سے اپنی زندگیوں میں فائدہ اٹھانا ہے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک کفن چور تھا بنی اسرائیل میں, اس کے گھر کا گزران چلتا تھا کفن کی چوری کے ذریعے سے. جب بھی کوئی انتقال کر جائے اس کو پتا چلے تو رات کو جا کے قبر کھودتا, کفن اندر سے کھینچ کر نکالتا, دھو کر بیچ دیتا. ایک عرصے تک, کبھی انسان گناہ کرتا ہے تو ایک عرصے تک کرتا ہے, خیال بھی نہیں آتا, احساس بھی نہیں ہوتا, پھر اچانک احساس ہوتا ہے. کہتے ہیں کہ ایک کچھوا سمندر کے کنارے پر, ندی کے کنارے پر بیٹھا ہوا تھا, ایک اللہ والا بھی وہاں بیٹھا ہوا تھا. تھوڑی دور سے بڑا بچھو چل کر آتا ہوا نظر آیا. اب بھائی یہ بچھو کہاں جاتا ہوگا؟ وہ کچھوے کی پشت پر سوار ہو گیا اور کچھوا کشتی کی طرح چلا. اتنا پانی والے پر نہیں ہوگا کہ ڈوب جائے, تو وہ اللہ والے نے سوچا کہ کچھوے پر سواری کر کے پیچھو جاتا کہاں ہے یہ دیکھنا چاہیے. وہ ساتھ ہو گئے, سامنے پار مر گئے. کچھوا رک گیا اور بچھو اتر کر چلنا بڑی تیزی کے ساتھ چلا, دبے پاؤں یا اللہ والا بھی پیچھے پیچھے چلا. ایک آدمی نشے میں لیٹا ہوا ہے اور اس کے سر کے اوپر ایک اژدہا ڈنگ مارنے کے لیے تیار ہے, پاس میں بوتل پڑی ہے شراب. تعجب ہوا, یہ بچھو کیا کرے گا یہاں؟ بچھو نے سانپ کو فوراً زہریلا ڈنک لگایا ہے, سانپ گرا. بچھو روانہ ہو گیا, اس کا کام پورا ہو گیا, اس کو اس کام کے اوپر روانہ کیا تھا, اللہ کی طرف سے معمول کیا تھا. اب یہ اللہ والا ٹھہر گیا, تو یہ کون ہے ایسا پیغمبر کہ اس کے لیے اللہ نے انتظام کیا سانس سے بچنے کا, اور کہاں سے بچھو نے آ کے ڈنک لگایا؟ اس کو جگایا, اور جگانے کے بعد وہ اسدہ بتایا کہ دیکھ تیرے پڑوس میں کیا ہے, اس کا نشہ اتر گیا. جب اس نے اسدہ دیکھا اس کا نشہ کابور ہو گیا, چوپڑنا ہو کے ایک دم بیٹھ گیا, کہنے لگے یہ اسدہ کیا ہے؟ کہ یہ اسدہ مر چکا ہے. کیسے مرا؟ فرمایا ایک بچھو کو اللہ نے تیری حفاظت کے خاطر کہاں سے چلایا, وہ یہاں نہیں آ سکتا تھا تو کچھوے کی کشتی بنائی اور اس کے ذریعے سے پہنچایا وہ بچھو کو, اور اس نے ڈنک مار کر سانپ کو ختم کر دیا تیرے بچانے کے لیے. اب اس کو بڑا صدمہ ہوا, برسوں سے پی رہا تھا, شراب کے نشے میں رات کے دھوت رہتا تھا, لیکن ایسا چوکنا ہو گیا کہنے لگا کہ میں اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے نہیں تھکتا اور اللہ میری حفاظت کرتے ہوئے نہیں تھکتا, مجھ گناہگار کے لیے اتنا بڑا انتظام ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بچھو کو بھیج کر مجھے ختم کرا دیتے, تو ختم کرانے کے بجائے میری زندگی بچانے کا انتظام میرا پروردگار جانتے ہوئے کہ اتنا بڑا گناہگار ہے اس کے باوجود کر اللہ والے کے ہاتھ پر توبہ کرتے ہیں. تو یہ تو خاص واقعہ ہے, لیکن اس نے زندگی کے اندر انقلاب پیدا کر دیا, پوری زندگی سدھارے پر آ گئی, یہ واقعہ زندگی بدلنے کا ذریعہ بن گیا. کفن چور اپنی جوانی کی طاقت کے زمانے میں برابر چوریاں کرتا رہا, لیکن کبھی انسان کو احساس ہوتا ہے میں کیا کر رہا ہوں؟ اب اتفاق سے احساس ہوا تو بالکل آخری وقت میں ہوا, موت کا وقت بالکل قریب آ گیا, جب جا کر کے احساس ہوا. موت سے بہت پہلے احساس ہو جائے تو آدمی توبہ کرتا ہے, اپنی گناہگارانہ زندگی سے رجوع کرتا ہے, اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے. معلوم نہیں اس اللہ کے بندے کو رجوع کا کوئی موقع ملا نہیں ملا, غفلت میں انسان زندگی گزارتا ہے, بڑی خطرناک چیز ہے یہ غفلت. اس لیے علماء نے لکھا سب سے بڑی بیماری روح کی دنیا میں غفلت ہے. آدمی چوکنا رہنے میں کیا کر رہا اور احساس ہو اس کو کہ میں کیا کر رہا ہوں, جو قدم اٹھائے سوچے کہ میں کیا کر رہا ہوں. ایک دن جب اسے لگا کہ اب میری زندگی وفا نہیں کرے گی تو اس نے اپنی اولاد کو جمع کیا, اولاد کے سامنے تقریر کی, یوں کہا میرے بچوں مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارے نزدیک میں کیسا باپ ہوں, اچھا باپ ہوں یا برا باپ ہوں, باپ کو کون برا کہے گا؟ سب نے کہا کہ آپ بہت پیارے باپ تھے. کیوں؟ اس بنا پر کہ آپ نے ہماری ہر ضرورت کو پورا کیا ہے, چوری کر کے پورا کیا ہے, کفن چوری کر کے پورا کیا ہے, لیکن کبھی آپ نے ہم نے پیسے مانگے نہ نہیں بولا, چورا کے بھی لائے دیا. کون بیٹا ایسا بے غیرت ہوگا کہ باپ کو یوں کہے کہ تم بیکار ہو, تم نے یہ دھندے کیے یہ کام کیا, کہتے لیکن نہیں کہا, پتا نہیں ان کو پتا بھی تھا کہ نہیں, وہ کوئی اعلان تھوڑا کرتا. اب ایک بات بھی بچوں نے کہا, بالکل مطمئن ہیں ہم ابا جا, آپ بالکل فکر نہ فرمائیں, بالکل مطمئن ہوں. تو کہا بیٹو تم جانتے ہو کہ میرا آخری وقت آ گیا ہے, میں جا رہا ہوں. جی ابا جان یہ بھی ہم جانتے ہیں, پہلے یہ ہاسپٹلوں کا نظام نہیں تھا, اب تو اسپتال میں بےچارا آدمی کم مر جاتا ہے, پتا بھی نہیں چلتا, وینٹیلیٹر پہ رکھ کا انتقال ہو گیا پتا نہیں, اور اسپتال کا قاعدہ ہے نہیں قریب نہ آئے کوئی دور رہے, بےچارے کو کندھے کی تلقین بھی نہیں کر سکے اور چلا گیا. اس زمانے میں تو جو بھی ہوتا تھا قضا رضا سب گھر میں, پہلے ڈلیوری بھی ہوتی تھی تو گھر پہ کرتے تھے لوگ, تو دائیں میں آتی تھی گھر کے اوپر ڈلیوری ہوتی تھی اور بالکل نارمل ڈلیوری ہوتی تھی. جب سے اسپتال آئے جب سے آپریشن کے بغیر ڈلیوری نہیں ہوتی. ارے بھائی بھینسوں کو بچے بغیر آپریشن کے ہو رہے ہیں, گائے کو بغیر آپریشن کے ہو رہے ہیں, بکری کو بغیر آپریشن کے بچے ہو رہے ہیں, یہ انسان میں کیا ایسا آ گیا کہ اس کو آپریشن کے بغیر بچے نہیں ہو رہے؟ یہ سب سازشیں ہیں اور یہ سازشوں کے ماتحت بیچارے سب سے زیادہ پیٹتا ہے تو مسلمان پیٹتا ہے, شکنجے میں آتا جا رہا ہے تو مسلمان آتا جا رہا ہے. سب بچوں نے اطمینان کا اظہار کیا کہ پیڑ بیٹو تم کو ایک بات بتاتا ہوں, میں نے جو کچھ کمایا جو کچھ کیا سب بڑا گناہ کیا, زندوں کے کپڑے چرا لیتا, آج کل تو لوگ جہاں مار کے کپڑے کی تبرکن چرا کے لے جاتے ہیں, بہت مبارک لوگ آئے ان کے کپڑے کہاں ملے لے جاتے ہیں. یہ تو اب کمن چرا جاتا ہے, یہ تو بہت ڈینجر کام ہے. نباش کہتے ہیں عربی میں کفن چور کو, نباش کہتے ہیں. تو اب بیٹا میں ایک وصیت کرتا ہوں, میری وصیت پوری کرو گے نا؟ ارے جی ابا جان, جب آپ نے پوری زندگی ہم کو کھلایا پلایا اور آپ آخری وقت میں وصیت کریں گے تو ہم کیوں پوری نہیں کریں گے؟ اس وصیت کو ضرور پوری کریں گے, ڈھنگ کی وصیت ہونی چاہیے. ایک عورت نے نظر مانی, میرے یہاں اگر اللہ نے بچہ دے دیا تو میں نظر مانتی ہوں کہ خواجہ دانا صاحب کے مینارے کے اوپر سے اس کو پھینکوں گی. جب پھینکی دینا تھا تو نظر کا ایک مانتی ہے, پھر انتظام کیا گیا کہ بچہ مر نہ جائے, نیچے چادریں لٹکائی گئی, بچہ اس نے اوپر سے پھینکا, نظر پوری کرنا ضروری. کون سی نظر پوری کرنی چاہیے؟ علماء فرماتے ہیں معصیت کی نظر پوری نہیں کی جائے گی, گناہ کی نظر پوری نہیں کریں گے کہ ہم دونوں مل کر نظر باندھتے ہیں کہ فلان آدمی کو ٹپکا دیں گے. یہ نظر باندھنا گناہ ہے, یہ نظر نہیں مان سکتا. یہ نظر باندھی کہ فلان شیخ صاحب کے گھر میں سے اتنا روپیہ اٹھائیں گے, یہ نظر پوری نہیں کی جائے گی, توبہ کی جائے گی نظر توڑی جائے گی. تو نظر طاعت کی ہوتی ہے, معصیات کی نہیں ہوتی. گناہوں کی نظر پورا کرنے کی چیز نہیں. مثلا یہ کہا کہ 30 روزے اللہ نے تیرے کو رکھوا دیے تو عید کے دن فلانی فلم دیکھنے جاؤں گا, یہ نظر توڑنی پڑے گی. پورا مہینہ دیکھ کام کیا اور عید کے دن پھر عید کے دن تو اور نیکیاں کرنے کے لیے صبح میں نمازیں بھی ہیں. بولو ابا جان کیا وصیت ہے آپ کی؟ ہم بالکل تیار ہیں. فرمایا میں مر جاؤں نا بیٹا تو ہمارے یہاں تو دستور ہے دفنانے کا, لیکن مجھے دفنانا نہ, مجھے جلا دینا. دفنانا اصل ہے اور جلانا یہ اصل نہیں ہے. دفنانا ایسا ہے جیسے بچے کو ماں کی گود میں دینا, اور جلانا ایسا ہے جیسے باورچن کو بچہ حوالہ کرنا. باورچن تو کھانا پکاتی ہوگی آپ کے پاس, بچے کے جل جانے کا پتہ ہے, اور بچہ ماں کے پاس سیف ہے. ہمارے دوست ہیں, ان کو کسی نے کہا تھا کہ بھائی ہندوؤں کے اندر جلانے کا رواج ہے تو مسلمانوں میں دفنانے کا, ایسا کیوں ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ کچرا جلانا پڑتا ہے, خزانے کو دفنانا پڑتا ہے. بہرحال بچوں نے کہا ابا جان ایک تو آپ نے وہ چوری کی تو زندگی میں بدنامی رہی, اب ہم انتقال کریں گے نیا چوشا چھوڑ رہے ہیں, سب دفناتے ہیں اور ہم اگر اٹھا کر آپ کی کھاٹڑی لے جا کے جلائیں گے تو کیا ہوگا؟ لوگوں کو ہم لوگ کیا تو دکھائیں گے, تم تو جل جائیں گے لیکن ہمارے کو لوگ جلا کے رکھ دیں گے, اس کا کیا ہوگا؟ لوگوں کو جواب کیا دینا؟ آدمی ایک مطلب اللہ کو جواب دینا آسان ہے, لیکن لوگوں کو جواب دینا بہت مشکل. ایک جگہ گاؤں میں ایک امام صاحب تھے اور ایک مؤذن تھے. اب گاؤں والے زیادہ تر آرام پرست تھے, صبح میں نماز میں نہیں آتے تھے. مؤذن اذان دیتا تھا امام اور مؤذن دونوں مل کر نماز پڑھ کر سو جاتے تھے. سامنے ایک بڑے میاں چارپائی کے اوپر بیمار معذور پڑے رہتے ہیں, دیکھتے تھے. ایک دن مسجد کا ذمہ دار جو ہے صبح میں کہیں سفر کرنے والا تھا تو مسجد میں آ چڑھا, آتے ہی اس نے شور مچایا, نماز نہیں کچھ نہیں, کیسا امام ہے, کہاں ہے مؤذن؟ تو نماز پڑھتے سویا تھا. جلدی سے وضو بنا کر آیا اور متولی کو دوسری مرتبہ جو ہے جماعت سے نماز پڑھا دیا. متولی تو روانہ ہو گئے لیکن سامنے وہ بڑے میاں جو تھے, وہ بڑے میاں نے امام کو بلایا اور بلا کر کہا کہ مولانا آپ تو صبح میں ایک مرتبہ نماز پڑھ چکے تھے, پھر یہ دوسری مرتبہ آپ نے کیسے نماز پڑھائی؟ جواب دیا کہ یہ میری بھول ہے, لیکن یہ ایسی بھول ہے جس کو اللہ معاف کرے گا تو پھر نماز کیوں پڑھ رہی؟ کہا متولی معاف نہیں کرے. اس بنا پر میں نے پڑھا تو کہا لوگ چھوڑیں گے اگر آپ کو ہم نے جلایا, لوگ ہم کو چھوڑیں گے؟ تو کیا کیا جائے؟ لیکن ابا جان کیوں آپ جل جانا چاہتے ہیں؟ دفنا دیا جائے تو کیا تکلیف؟ جواب دیا بیٹا میں اتنا بڑا گناہگار ہوں کہ مجھے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے رہنے کا ڈر لگتا ہے, مجھے اپنے بہت بڑے گنہگار ہونے کا احساس ہے کہ میں بہت بڑا گناہ ہوں, پوری زندگی گناہ کرتا رہا ہوں, کیا منہ دکھاؤں گا اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر اس بنا پر میں بہت ڈرا ہوا ہوں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے. اس ڈر کی وجہ سے جب جلا دیا جاؤں گا تو کہاں کھڑا کیا جاؤں گا؟ اور خالی جلانا نہیں, پھر جو راکھ نکلے گی نا وہ راکھ کو سمندر میں طغیانی جگائے جب بہانا, اور باقی جو راکھ ہے تیز ہوا کے دن میں اڑا دینا. بچوں نے کہا ٹھیک ہے آپ کی وصیت ہے ہم تو عمل کر دیں گے, اور لوگ بہن کے تو آپ کا حوالہ دے دیں گے. اکثر لوگ غلط کام کرتے ہیں پھر مولانا کا حوالہ دیتے ہیں کہ مولانا نے ہم کو ایسا بولا تھا. ارے مولانا کی روح کو بھی نہیں پتا ہے کہ انہوں نے ایسا بولا تھا. تو کام غلط کرنا اور پھر حوالہ جھوٹا دینا, یہ دو جرم ہو گئے. اب فرماتے ہیں کہ جلانے کے بعد ادھر روح نکلی, ادھر جلایا, ادھر اللہ کی بارگاہ کے اندر اللہ نے کھڑا کر دیا, کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ خاک کے اور جمع کرنے کے لیے اس کے پتلے کے ضروری نہیں ہے, محتاج نہیں. فوری طور پر اللہ نے مجسم کر کے اپنے سامنے کھڑا کر دیا اس نقاش یعنی کفن چور کو. اس کو بڑا تعجب ہوا. اللہ میں کہاں آ گیا؟ فرما تو اللہ کے سامنے پڑا ہے. کہ ان سے تو بھاگنے کے لیے میں نے اپنے آپ کو جلایا تھا, پھر بھی ان کے سامنے آئے. جیسے آدمی موت سے کتنا بھی بھاگتا ہے لیکن موت سامنے ہی آ جاتی ہے. کئی گلیوں سے گزرا کہ بچ جاؤں موت سے, لیکن انکا قادمون الی ربک فالحق ملاقی, تجھے تو اللہ کے حضور میں حاضر ہو کے ہی رہنا ہے چاہے تو کچھ بھی کر لے. موت یقینی چیز ہے, موت سے کس کو رستگاری ہے, آج وہ اور کل ہماری باری. اللہ کے بندے تو زندگی پر گناہ کرتا رہا اور مرنے کے بعد جلا دیے جانے کا ایک مزید گناہ تو نے کر لیا, کیوں؟ کیا وجہ؟ جواب دیا, تیرے ڈر کی وجہ سے میں نے یہ کام کیا. کام کتنا غلط کیا لیکن کیا کس لیے؟ تیرے ڈر کی وجہ سے کیا کہ میں تیرے سامنے کھڑے ہونے کے لائق نہیں ہوں, میں ڈرتا ہوں تجھے کیا منہ دکھاؤں گا. اس بنا پر میں نے یہ ایک جرم والا سنگین کام کر لیا کہ ڈرتا تھا تجھ سے. سنا جواب, یہ خلاصہ ہے تقریر کا. اور جو دعویٰ کیا تھا میں نے کہ تقویٰ پر اور اللہ کے ڈر پر اللہ مغفرت فرما دیں گے, جب اس نے یوں کہا کہ تیرے ڈر سے میں بھاگ رہا تھا اور جل گیا تھا, تو اللہ کی طرف سے جواب آیا اسی ڈر کی وجہ سے تیری مغفرت کرتا ہوں. تیرے پاس اعمال کے نام پر کچھ نہیں, گناہ ہی گناہ بڑے ہیں, اور اتنا کہ مرتے مرتے لوگ اچھا کام کر کے جاتے ہیں وہ بھی تم نے غلط کام کیا, لیکن سب کچھ تیرے ساتھ تھا. اللہ کا ڈر یہ اتنی بڑی چیز ہے کہ سب تیرے گناہوں کو میں نے مٹا دیا اور تیرے تقویٰ کی وجہ سے تیری مغفرت کا فیصلہ کر. یہ سبق ہمیشہ کہ آدمی اللہ سے ڈرتا رہے, ڈرے گا تو بچے گا, ڈرے گا تو گناہ کے کرنے کو سوچے گا. اس لیے جب گناہ کا خیال آئے تو یہ سوچو کہ اس گناہ پر اللہ کی یہاں پکڑ اس طرح کی آنے والی ہے, اور اس گناہ پر یہ عذاب ہوگا, یہ پکڑ ہے اور یہ مواخذہ ہے. تو جب مواخذے کو سوچے گا, جب پکڑ کو سوچے گا, تو نتیجہ اس کا یہ نکلے گا کہ اللہ کب کبھی دے دے گا اور یہ گناہ سے بچے گا. بس اصل چیز یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی میں اللہ کا ڈر پیدا کرے. نماز اس لیے ہے کہ اللہ کا ڈر آ جائے, روزہ اس لیے ہے اللہ کا ڈر آ جائے, حج اس لیے ہے اللہ کا ڈر آ جائے, زکات اس لیے ہے اللہ کا ڈر آ جائے, قربانی اس لیے ہے اللہ کا ڈر آ جائے. یہ پورے ایمان کا خلاصہ تقویٰ ہے. اور پھر تقویٰ کے درجات, ایک درجے پر تقویٰ ختم نہیں ہو جاتا کہ ہم لوگ کہیں کہ بس ہمارے اندر اتنا تقویٰ کر کے علی پر آ گیا, اب آگے ہم کو ضرورت نہیں. مرتے دم تک یہ سلسلہ تقویٰ کا اور اللہ سے ڈرنے کا موت کے دروازے تک جاری رہے گا. موت بھی اللہ سے ڈرتے ڈرتے آئی تو گیا کر. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور تقویٰ والی اور اپنے ڈر والی زندگی اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اب سے تھوڑی دیر تک ان شاء اللہ لا الہ الا اللہ کا ورد کریں گے اور اس کے بعد چند منٹوں کے لیے ان شاء اللہ مراقبہ کریں گے. کسی نے اپنی والدہ کی بیماری کے سلسلے میں دعا کی درخواست کی ہے تو اس کے لیے دعا فرمائیں. اللہ تعالیٰ ان کی والدہ کو شفا کاملہ عطا فرمائے اور ان کی بیماری کو اپنے فضل سے دور فرمائے. مراقبہ سب کر سکتے ہیں, کسی شیخ سے بیعت ہوں یا نہ ہو کوئی بھی کر سکتا ہے. اور مراقبے کا مطلب ہے اپنی ذات کو اللہ کے دھیان میں بٹھانا, اللہ کی یاد میں بٹھانا. تھوڑی دیر کے لیے ہم سب جو ہیں وہ اللہ کے دھیان میں اور اللہ کی یاد میں بیٹھیں گے, لیکن پہلے لا الہ الا اللہ کا ورد جو ہے وہ کیا جائے گا. اس کے بعد چند منٹوں کا مراقبہ کریں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ دعا کریں گے. بہت سے علاقوں میں بارشیں نہیں ہیں تو ان علاقوں میں جہاں بارشیں نہیں ہیں ان کے لیے بھی دعا فرمائیں کہ وہاں اللہ تعالیٰ نافع اور رحمت والی بہترین بارش جو ہے وہ عطا فرمائے. تیرے سوا معبود حقیقی کوئی نہیں ہے, کوئی نہیں. اور تیرے سوا مسجود حقیقی کوئی نہیں ہے, کوئی نہیں. تیرے سوا موجود حقیقی Amen. سر کو دل کی طرف ذرا سا جھکا دیں اور آنکھیں بند رکھیں, جسم میں نقل و حرکت نہ ہو, اور صرف ایک تصور جاری رکھیں, اللہ کی رحمت برس رہی ہے اور دل میں سما رہی ہے اور دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. بس لگاتار یہی تصور جاری رکھیں اور اسی کا نام مراقبہ ہے. اللہ کی رحمت برس رہی ہے, دل میں سما رہی ہے, دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. يا مصدق القلوب سبق قلوبنا الى طاعتك. جیسوں کی بگڑی بن جائے گی. اے اللہ ہماری بگڑی بنا دے, اے اللہ پوری امت کی بگڑی بنا دے, اے اللہ بہون کے احوال درست فرما, اے اللہ بیرون کے احوال درست فرما, اے اللہ ہمارے دلوں کے بگاڑ دور فرما, ہمارے سماج کے بگاڑ دور فرما, ہماری سوسائٹی کے سب جتنے بگاڑ ہیں دور فرما, اے اللہ ہمارے ظاہر کی اصلاح فرما, اے اللہ ہمارے باطن کی اصلاح فرما, اے اللہ ہمارے اندر کی اصلاح فرما, اے اللہ باہر کی اصلاح فرما, دلوں کو نور معرفت سے منور فرما, اے اللہ تو ہم سے راضی اور خوش ہو جا, ہمیں اپنا بندہ بنا دے, اپنی رضا دائمی عطا فرما, اپنے مقبول بندوں میں سے بنا دے, نمازوں کا پابند بنا دے, تلاوت کا شہدائی بنا دے, اے اللہ باقرانہ زندگی عطا فرما, اے اللہ قرآن کے ایک ایک حرف سے پیار عطا فرما, جو بچے حفظ کر رہے ہیں ان کے حافظے کو پویتر فرما, اور اللہ جو علماء پڑھ رہے ہیں ان کو علم نافع عطا فرما, تمام علماء کی حفاظت فرما, مراکز کی حفاظت فرما, مساجد کی حفاظت فرما, مدارس کی حفاظت فرما, خانقاہوں کی حفاظت فرما, حرمین شریفین کی حفاظت فرما, اس کی حفاظت کی ذمہ داریاں اٹھانے والوں کی حفاظت فرما, وہاں جانے آنے والوں کی حفاظت فرما, جاتے آتے مدد فرما, نصرت کے فیصلے فرما, اے اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرما, پریشانوں کی پریشانیاں دور فرما, جو الجھنوں میں گرفتار ہیں ان کی الجھنیں دور فرما, جو مقروض ہیں غیر سے قرضوں کے پورا ہونے کی سبیل پیدا فرما, اے اللہ جن کے کاروبار